wtedy? Jeśli nie teraz, jeszcze nie raz. Całe życie trzeba wybierać. Może dziś, może jutro, na pewno kiedyś. Ważne, że masz plany, wiesz? Powiedz kiedy? Jeśli nie teraz, jeszcze nie raz. Całe życie trzeba wybierać. Może dziś, może jutro, na pewno kiedyś. Ważne, że masz plany, wiesz? Zmarnowane szanse bolą bardziej niż brak perspektywy. Niektórzy zamiast działać wolą snuć plany na niby. Co trzeba zrobić dziś, wciąż odkładają na potem. A brak planu, smak żalu pcha tą głupotę. Jeśli nie teraz, to powiedz kiedy. Bo nie na starość, nie zmienisz nic, póki nie pójdziesz na całość. Tu każdy ma swój dzień, to tak boli malkontentów. Oddanych kontemplacji żaru, wypalanych skrętów. Nie łap łatwych patentów na lepszy start, stary. Zobacz jak dużo one potem innym zabrały. To nastyk, życie fantasty. Wieczne to asty, a wnet przychodzi czas, gdy kończysz jak każdy. Na skróty nie dotrzesz, wszyscy wiemy dobrze. A najlepiej wie ten, co od dno się otrze. Jeśli nie teraz, to nigdy, to będzie fiasko. Przegrane szanse pieką w sercu, jak tabasco. Powiedz kiedy? Jeśli nie teraz, jeszcze nie raz. Całe życie trzeba wybierać. Może dziś, może jutro, na pewno kiedyś. Ważne, że masz plany, wiesz? Powiedz kiedy? Jeśli nie teraz, jeszcze nie raz. Całe życie trzeba wybierać. Może dziś, może jutro, na pewno kiedyś. Ważne, że masz plany, wiesz? Teraz mogę wszystko, nie mam ograniczeń. Nawet jeśli nie mam kasy teraz, mam całe życie. Poznałem przyszłą żonę, zanim miałem za X. Kocham ją i nie zamienię za nic na świecie. Mam trochę planów, a w głowie projekt. Weź lepiej coś zaplanuj, to będzie twoje. Niektórzy zapomnieli mieć plan na jutro. Za takimi nie idź, to zmienić będzie trudno. Ja piszę teksty, ktoś tam ćwiczy Oli. On przeskakuje ławkę, ja wbijam się na Olis. Sukces, gratuluję, to trudny wyczyn. I wiem co czujesz, kiedy nie ma na co liczyć. Muszę wygrać, tak napisany jest algorytm. Jeśli nie teraz, mam całe życie by to zrobić. I zrobię to, bo to moja misja. Biorę pisak, siadam i zaczynam pisać. Powiedz kiedy? Jeśli nie teraz, jeszcze nie raz. Całe życie trzeba wybierać. Może dziś, może jutro, na pewno kiedyś. Ważne, że masz plany, wiesz? Powiedz kiedy? Jeśli nie teraz, jeszcze nie raz. Całe życie trzeba wybierać. Może dziś, może jutro, na pewno kiedyś. Ważne, że masz plany, wiesz?